الحمدللہ حاجیوں کے قافلے جھومتے ہوئے سوئے مدینہ رواں دواں ہیں۔ اسی حوالے سے امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تمام اسلامی بھائی شامل ہو جائیے، انشاءاللہ بے حد سرور آئے گا۔ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ۔ اب آیا کہ اب ناظرین، یہ نعت امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ نے اس سال سفر مدینہ میں تحریر فرمائی جب آپ کا سفر سفینے پر ہوا تھا، اور پہلے دور میں اب سے کچھ سال پہلے سن 90 کی دہائی میں یہ قافلہ گیا تھا، اس کے بعد سے غالباً سفینے کا سلسلہ بند ہو گیا، ورنہ پہلے حجاج بائر کے ساتھ ساتھ سفینے پہ جایا کرتے، اور اس سے قبل تو جو ہے وہ یہی سلسلہ رہا تھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت بھی سفینے ہی پر تشریف لے گئے تھے۔ امیر اہل سنت 1990 کے آس پاس میں آپ نے سفینے کے ذریعے سفر مدینہ فرمایا، اور اس نعت میں اس سفینے کے اندر جو آپ کا سفر ہوا اس کے جذبات آپ ملاحظہ فرمائیں، بڑی ہی پرکیف نعت ہے۔ اور جو اسلامی بھائی اس وقت یہاں امیر اہل سنت اور ان کو یہ رفقا یعنی چل مدینہ کے قافلے کو الوداع کہنے گئے تھے کیماڑی پر، اور یہیں سے سفینہ روانہ ہوا تھا، اس کے بھی بہت پرکیف لمحات تھے، تو جو اس میں شامل تھے وہ ان کو یاد کریں، اور جو نہیں شامل تھے وہ ان اشعار پر غور کرتے چلے جائیں۔ ناظرین آپ بھی اور حاضرین آپ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں بھی جلدی سے مکہ المکرمہ بلا لے اور مدینہ طیبہ پہنچا دے۔ خوشا جھومتا جا رہا ہے، جھومتا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ۔ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیب آب زمزم، نصیب آب زمزم، انشاءاللہ ہوگا پینا، نصیب جو جا رہے ہیں وہ تو یہ کریں گے ہی, اور جن کا ابھی تک بلاوا نہیں آیا وہ تمنا تو کر سکتے ہیں نا کہ میں مکے میں جا کر کیا کروں گا, بتائیے کیا کروں گا. میں مکے میں جا نصیب مجھے ہوگا پینا, نصیب مجھے ہوگا پینا. اور خدایا مدینہ خدایا مدینہ نظر آئیوں گی تڑپ کر گروں, تڑپ کر گروں دے دے ایسا کرینا, تڑپ کر گروں ایسا کرینا. پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. اور رہے ورد لب کاش ہر دم الہی, رہے ورد لب کاش ہر دم الہی. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ شیطان دبائیں کبینا, مجھے نفس شیطان دبائیں کبینا. پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مدینہ اور تیرے عشق میں کاش روتا رہوں میں تیرے عشق میں کاش روتا رہوں میں رہے تیری الفت سے آقا رہے تیری الفت سے آقا رہے تیری الفت سے مامور سینا رہے تیری الفت سے مامور سینا اور تو لکھ دے الہی الہی میرے مولا مقدر میں میرے تو لکھ دے الہی مقدر میں میرے میرے امین اور میری جان مدینے والے اللہ اللہ تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے کون مدینے والے مدینے والے تو لکھ دے الہی مقدر میں میرے مدینے میں مرنا مدینے میں مرنا مدینے میں مرنا مدینے میں جینا سب آمین فرمائے اس بہترین دعا پر مدینے میں مرنا مدینے میں جینا اور بقیے مبارک تو کس زمین تو بقیے کرم آقا خدا را کرم آقا خدا را کرم تاجدار مدینہ خدا را کرم تاجدار مدینہ نہیں روتے او دنیا کی خاطر نہیں روتے او شاہ دنیا کی خاطر رولا دی گئے ان کو رولا دی گئے ان کو تو یاد مدینہ رلاتی ہے ان کو تو یاد مدینہ تڑپتے گئے جباتا جہاں میں جباتا ہے حج کا مہینہ جہاں میں جباتا جو انہیں یاد آتی ہے خانہ کعبہ کی آب زمزم کی اور گنبد خضرا کی یاد آتی ہے جہاں میں روتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دیوانے جہاں میں جباتا حج کا مہینہ جہاں میں جباتا ہے حج کا مہینہ اور یا رسول اللہ میرے آقا فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو تڑپتے گئے جو دید پیدا کی بات ترستے گئے جو دکھا دیجئے نا انہیں بھی مدینہ دکھا دیجئے نا انہیں بھی مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ اور ترپ اٹھے آقا دیوانے آقا ترپ اٹھے آقا دیوانے آقا مدینے کی جانب مدینے کی جانب چلا جب سفینہ مدینے کی جانب چلا جب سفینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حج کے مہینے ہیں, قافلے رواں دواں ہیں, جدہ پہنچ رہے ہیں, وہاں سے مکہ المکرمہ طواف کر رہے ہیں, نوافل اس کے بعد نماز ادا کر رہے ہیں, صحیح کرتے ہیں, احرام اتار دیتے ہیں, حج کے انتظار میں ہیں, کچھ مدینے جا رہے ہیں اور کچھ مدینے سے میں موجود ہیں اور آقا کے دربار میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں, اور کچھ انتظار میں ہیں, ابھی ان کی فلائٹس کے کا وقت باقی ہے, اور کچھ اس آس میں ہیں کہ ہمارا نمبر کب آتا ہے. تو حاضرین و ناظرین سب التجائیں رکھیں, ان کو کرم کرتے دیر نہیں لگتی, اللہ تعالی ہمیں بھی وہ سعادت عطا فرمائے گا, اس کی رحمت سے امید ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم پر ہوگی کہ ہم بھی انشاءاللہ الرحمن اللہ کے گھر کو بھی دیکھیں گے اور اللہ کے حبیب کے در کو بھی دیکھیں گے. آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, حج کے اس پر بہار موسم میں امیر اہل سنت کی مایا ناز اور بڑی خوبصورت تصنیف عاشقان رسول کی حکایت سے ایک بہت ہی پیاری حکایت مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں, اور جو یہ حاضرین ہیں وہ سب توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ رحمان آپ کے سینے میں جو دل ہے انشاءاللہ جھوم اٹھے گا. چنانچہ اس کی ہیڈنگ یہ ہے, بغیر حج کیے حاجی. کئی محدثین نے اس حکایت کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. چنانچہ سیدنا ربی بن سلیمان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی یعنی وہ اور ان کے بھائی دونوں ایک قافلے کے ساتھ حج کو روانہ ہوئے. اور پہلے کا حج ظاہر پیدل ہوا کرتا تھا, اونٹوں پر ہوتا تھا, خچروں پر ہوتا تھا, سفینے میں جایا کرتے تھے, تو پیدل قافلہ تھا. جب کوفہ پہنچا تو کوفہ پہنچنے میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا, راہ میں یہ عجیب مندر دیکھا کہ ایک ویرانی سی جگہ ہے اور ایک مردار پڑا ہوا ہے. ایک مفلوق الحال عورت چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی ہے. میں نے خیال کیا یہ مردار گوشت کہاں لے جا رہی ہے اور اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے, ممکن ہے یہ کوئی بھٹیارن ہو, کوئی ہوٹل والی ہو جو لوگوں کو پکا کر مردار گوشت کھلا رہی ہو. چنانچہ میں چھپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا. وہ عورت ایک مکان پر آ کر رک گئی, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ اس نے کہا, کھولو, میں ہی وہ بدحال ہوں. دروازہ کھلا اور اس میں سے چار لڑکیاں آئیں جن کی بدحالی اور مصیبت کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں تھے. اس عورت نے اندر جا کر ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور یہ سب معاملہ میں دروازے کی ایسی جگہ سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا. حضرت سلمان بن ربی کہتے ہیں, حضرت ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ کہیں وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا دے. چنانچہ میں نے جب انہیں دیکھا تو اس عورت نے وہ ٹوکری ان لڑکیوں کو دی اور کہا روتے ہوئے, اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر اختیار ہے, لوگوں کے دل اس کے قبضے میں ہے. وہ لڑکیاں ان گوشت کو کاٹ کاٹ کر بھوننے لگی. مجھے بڑا قلبی رنج ہوا, میں نے باہر سے آواز دی, اے اللہ کی بندی, خدا کے لیے اس کو نہ کھانا, یعنی اس مردار گوشت کو نہ کھانا. تو اس عورت نے اندر ہی سے جواب دیا, تو کون ہے؟ میں نے کہا, میں ایک پردیسی آدمی ہوں. وہ بولی, یہ پردیسی, ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں, 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں, اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا, مجوسیوں کے فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں. وہ بولی, ہم خاندان نبوت کے شریف ہیں, یعنی وہ سید زادی تھی. اس سید زادی نے کہا, ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا, اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا مگر اس کی نوبت نہیں آئی اور اس کا انتقال ہو گیا, اور جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا ورثے میں وہ ختم ہو گیا. ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں, لیکن حالت اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے, اور ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے. خاندان سعادت کی دردناک حالات سن کر مجھ کو رونا آ گیا اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس پلٹا. میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا, بھائی, میرا اب حج کا ارادہ نہیں. اس نے مجھے بہت سمجھایا, بلکہ مجھے حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ, اور وہ مجھے سمجھاتا رہا. مگر میں نے با اصرار اپنے کپڑے, احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا جس میں 600 درہم نقد بھی تھے, سب لے کر میں بازار کی طرف چلا گیا. بازار سے 100 درہم کا میں نے آٹا خریدا, 100 درہم کے کپڑے خریدے, باقی 400 درہم انہی کپڑوں میں اسی آٹے میں چھپا دیے, اور میں ان سادات کرام کے گھر جا پہنچا اور سب سامان, کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا. اس عورت نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی, اے ابن سلیمان, اللہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے, اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر ظاہر ہو جائے. سب سے بڑی لڑکی جو تھی اس نے دعا دی, یعنی چاروں لڑکیوں نے, اب پہلے اس کی ماں نے دعا کی اور باری باری اب چاروں لڑکیاں اس کو دعا دے رہی ہیں جس نے ان سادات کے گھرانے پر احسان کیا. چنانچہ بڑی لڑکی نے دعا دی اللہ تیرا اجر دگنا کرے اور تیرے گناہ معاف فرمائے. دوسری لڑکی نے کہا اللہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا. اور تیسری لڑکی نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ ہمارے نانا جان رحمت عالمیان کے ساتھ تیرا حشر کرے. اور چوتھی لڑکی جو سب سے چھوٹی تھی اس نے یوں دعا دی اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما. چنانچہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں حج کی رقم کو اس نے سادات کے گھرانے پر قربان کی. حجاج کا قافلہ روانہ ہوا, میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی میں مجبوراً پڑا رہا یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی. یعنی کوفے ہی میں رہا اور اب ایسا ہوا کہ لوگوں نے حج کر لیا, مدینہ منورہ حاضر ہو گئے, آقا کے دربار میں سلام پیش کر کے اب حاجیوں کا کی واپسی ہو گئی. جو ہی حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تو اپنے حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے. میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا. جب میں ان سے ملاقات میں نے کی اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ حاجیوں تمہارا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا آپ کو بہترین بدل عطا فرمائے. ان میں سے ایک حاجی نے بڑی حیرت کرتے ہوئے کہا یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا. وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے, آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں, کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ ہمارے ساتھ شیطان کی رمی میں نہیں تھے؟ اور کیا تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے تھے؟ میں سوچنے لگا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں کوفہ میں تھا, نہ میں نے طواف کیا, نہ میں عرفات گیا اور نہ میں نے رمی کی, یعنی شیطان کو کنکری بھی نہیں ماری. پھر میں سوچنے لگا یہ اللہ کا خصوصی لطف و کرم ہے. اتنے میں میرے شہر کا حاجیوں کا قافلہ جن کے ساتھ میں گیا تھا اور کوفے ہی میں رک گیا وہ بھی آ پہنچا. میں نے کہا اللہ آپ خوش نصیبوں کی صحیح مشکور فرمائے, آپ کا حج قبول کرے. وہ بھی حیران ہو گئے اور کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی؟ آپ تو ہمارے ساتھ عرفات میں تھے, آپ نے اور ہم نے مل جل کر رمی جمرات پر رمی کی تھی. اور ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے ارے بھائی کیوں انجان بنتے ہو, ہم مکے مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے. اور یہ دیکھیے جب ہم روضہ اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے مجھے ایک تھیلی دی تھی امانت کے طور پر جس کی مہر پر یہ لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا, یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے یہ لو اے ربی اپنی تھیلی سنبھالو. فرماتے ہیں خدا کی قسم, ربی کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے تو کبھی دیکھا ہی نہ تھا, حیرت بالائے حیرت تھا. خیر میں نے لے لی تھیلی اور عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا آخر قصہ کیا ہے, ماجرا ہے کیا. اسی دوران مجھے نیند آ گئی, ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی دل کی آنکھ کھل گئی. الحمدللہ میرے خواب میں جن کی اولاد پر میں نے تصدق کیا تھا ان کے نانا جان میرے خواب میں تشریف لے آئے اور میں نے مکی مدنی آقا علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا. شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا, کیا فرمایا سنیے, فرمایا اے ربی ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے. سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زادے راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ تمہاری صورت پر پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے. نیز دنیا میں تمہیں یہ عوض یعنی تمہیں یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا فرمائے، یعنی سونے کی اشرفیاں ملی انہیں۔ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی کی مہر پر لکھے وہ مبارک الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے، کہ میری اولاد پر تو نے خرچ کیا تو تجھے جواب کیسا ملا۔ حضرت ربی علیہ رحمت اللہ البدی فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا، اس تھیلی کو کھولا تو اس میں واقعی سونے کی 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ دیکھا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو کبھی ایسا بھی کرم ہو جاتا ہے، اب اس سید زادیوں پر خرچ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرم کیا اور آقا کی ایسی عنایت ہوئی کہ قیامت تک اب وہ فرشتہ ان کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عاشق کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاتم و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، پریے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، موجوں پہ سفینہ دیکھا ہے، ساحل پہ سفینہ دیکھیں گے، وہ دن کب آئے گا مولا، وہ دن کب آئے گا مولا، جب ہم بھی مدینہ دیکھیں گے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، وہ دن دیکھ لیا، وہ دن کب آئے گا مولا، جب ہم بھی مدینہ دیکھیں گے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ دن کب آئے گا مولا، جب ہم بھی مدینہ دیکھیں گے۔ آئیے آئیے آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا، مدینے کی حاضری کے سلسلے میں لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تمام اسلامی بھائی خاموشی اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بے حد برکتیں سنیں۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر،

شانی کہا شاہ کون و مکان مجھ سا آتی بھی امت میں ہو جیسا آتی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے تیرے عفو کرم کا شہید و جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو اپنی امت کی بگڑی بناتا ہے تو مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو اپنی امت کی بگڑی بناتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غمزدوں بے قصوں کا تو غم خار ہے غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غمزدوں بے قصوں کا تو غم خار ہے جب آؤں میں ٹھوکرے در بدن کب تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقدس سے جب آؤں میں کاش قدموں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا بدکار ہے کاش قدموں میں سرکار ہر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا بدکار ہے سننا تیرے مصطفیٰ کی تو اپنا جا دین کو خوب محنت سے پھیلائے جا سننا تیرے مصطفیٰ کی تو اپنا جا دین کو خوب محنت وصیت تو عطار پہنچائے جا، یہ وصیت تو عطار پہنچائے جا، اس کو جو ان کے غم کا طلبگار ہے، یہ وصیت تو عطار پہنچائے جا، اس کو جو ان کے غم کا طلبگار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرے در سے بنگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، تیرے دل سے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دام پسارا، شہ بغداد جی سن کر من بھی دامن پسارا، یا شہ بغداد میری قسمت کا چمکا تو ستارا، چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، اجازت دو کہ میں بغداد باز کا نظارہ، یا شہ بغداد تمہارے نیل گنبد کا نظارہ، یا شہ پارا پارا، یا شہ بغداد جگر ٹکڑے وہ دل بھی پارا پارا، یا شہ بغداد مدینے کا تو تم مجھے کچھ ایسا دی، تم کچھ ایسا دیوانہ پھروں دیوانگی ہمارا شاہ بتا پھروں دیوانگی میں مارا مارا چارا یا شہ بتا تم کرو اب کو چارا یا شہ بتا شکارا یا شہ بتا حالات پر آ شکارا یا شہ بتا خیرات لینے کو صلاح دی پسارا یا شہ بتا تیرے در پار دام پسارا یا شہ بتا تیرے در پار دام پسارا یا شہ بتا آتار کس کا ہے اگر چلاک پاپی گئے مگر آتار کس کا ہے اگر چلاک پاپی گئے مگر بدکار کس کا ہے تمہارا تمہارا یا شہ بتا تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بتا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام سے قبل میرے مدنی چینل کے ناظرین اور جو حاضرین ہیں، مکتبۃ المدینہ کی ایک بہترین کتاب حسد، جس کا تذکرہ رات کو امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا، انتہائی ضروری کتاب ہے اور حسد کی تعریف بھی اس میں ہے، حسد سے بچنے کا طریقہ بھی ہے، اس کو ضرور لیجئے، ہدیہ صرف 20 روپے ہے، اور اگر آپ کی مکتبۃ المدینہ تک رسائی نہیں، یعنی آپ کسی ایسی جگہ آباد ہیں جہاں مکتبۃ المدینہ تک آپ نہیں پہنچ پا رہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net سے آپ یہ رسالہ فری حاصل کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آن لائن ریڈ کر سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ نکال کر اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرض علوم سیکھنے, عمل کرنے اور دوسروں کو فرض علوم پہنچانے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام, شمع بزم ہدایت تیرا کو سلام, جس سہانی گڑی چمکاتا ہے جو سہانی گھڑی چمکاتا ہے پاپا چاند, اس دل افروز سعادت تیرا ہو سلام, مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام. بھیجے سب کی شوکت پیدا کو سلام, تب جس قسم کے خوشی کرے گا رضا, مجھ سے خدمت کے خود سی کہہ گئے مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام. نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے, میرے شیر تریب تیلا کو سلام, میرے شیخ تریب تیلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.